Sevmek için çıldırırken aşktan soğudum. Bana öyle çektirdin ki derde boğuldum. Ben seninle uğraşmaktan artık yoruldum. Verdim seni yaradana, hakkından gelsin. Ben seninle uğraşmaktan artık yoruldum. Verdim seni yaradana, hakkından gelsin. Sana ne yapsın ne dedim, bir söyle bana. En sevdikçe sen nerede oldun benim başıma. Sana ne yapsın ne dedim, bir söyle bana. Ben sevdikçe sen nerede oldun benim başıma. Şimdi alem gülüyor bak benim halıma. Verdim seni yaradana, aklımdan gelsin. Şimdi alem gülüyor bak benim halıma. Verdim seni yaradana, aklımdan gelsin. Gözlerimden kanlı kanlı yaşlar döktürdüm. Sevda değil zulüm oldun, beni öldürdün. Sonunda başardın işte, aşka küstürdüm. Verdim seni yaradana, hakkından gelsin. Sonunda başardın işte, aşka küstürdüm. Verdim seni yaradana, hakkından gelsin. Sana ne yapsın ne dedim, bir söyle bana. Ben sevdikçe sen nerede oldun benim başıma. Sana ne yapsın ne dedim, bir söyle bana. Ben sevdikçe sen nerede oldun benim başıma. Şimdi alem gülüyor bak benim halıma. Verdim seni yaradana,